राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 31 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम कल बात यह चली थी कि शरीर मेरा नहीं है, उसमें उधर से एक बात आई थी कि ये ममता का त्याग कठिन है। तो मैंने कहा था त्याग कठिन है पर ममता रखना असंभव है। क्या ममता रख सकते हो? शरीर के साथ आप रख सकते हो, रह सकते हो, और क्या शरीर को अपने साथ रख सकते हो? क्या ये बनी रख सकते हो? है शक्ति किसी में? तो इनका संबंध रखना असंभव है। तो कठिन होता है वो असंभव से सुगम ही होता है, कितना ही सुगम होता है। और त्याग कर सकते हैं। एक सज्जन ने वहां से प्रश्न किया था क्या ये संभव है? तो संभव है क्यों है आप ध्यान दे दो, सुने कल सुनाई फिर सुनाता हूँ कि भगवान ने कहा कि निर्ममो निरहंकार से शांति नहीं गुजरती। निर्ममो निरहंकार होता है उसको शांति मिलती है। तो भगवान कहते हैं निर्ममो निर्ममो भूतवा निर्मम होकर के तुम युद्ध करो। तो निर्मम मन नहीं हो सकते तो भगवान मारो कहते तो निर्मम हो जाओ। अच्छे समझदार आदमी किसी कोई कोई कहे तो वो कहना कर ही नहीं सकता ऐसी बात कहेगा। आप बच्चे से ही कोई बात कहते हैं तो बच्चा कर सकता है वही बात कहोगे, वो करने में समर्थ न हो अर्थ कहोगे कभी। तो भगवान तो सबके मालिक है, हम सब बालक हैं, वो मालिक है हम बालक हैं। तो बालक न कर सके जैसे परमपिता कहेगा तो हम कर सकते हैं, तो करने में हम समर्थ हैं और इस कारण में स्वाधीन भी है, किसी पराधीनता भी नहीं है। किसी की सहायता लेने पड़ेगा तो हम परवर्ष हम फंस गए पराधीन हो क्या करें। तो इस त्याग करने में सब स्वतंत्र है। आप पर अगर आप कोई साधु बन जाओ और कह दो मैं अब गृहस्थी नहीं हूं तो क्या आप पराधीन हो उसमें? फिर भी कुटुंब के पराधीन है, पर शरीर में मन त्याग में तो कोई पराधीनता ही नहीं। और शरीर को मेरा न मानने से क्या होगा कि संसार का मान ले, जो वास्तव में संसार का ही है। क्षितिधर पावक गगन समीरा पंच रतित्रिय अधम शरीरा। तो ये शरीर जितने ऐसे पांच भौतिक है तो संसार का ही एक अंश है शरीर। शरीर को आप संसार के अलग कर सकते हैं? है शक्ति, शक्ति किसी में? शरीर से संसार को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, संसार का ही दर्श है। तो शरीर मेरा है और संसार मेरा नहीं है, ये गलती हुई है। मेरा मानो सब संसार मेरा है। उदार सहिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार मनुष्यों की तो बात होती है कि पृथ्वी मात्र हमारा कुटुम्ब है, सब हमारे कुटुम्ब है, तो सब हमारा है। तो मोह मिट जाएगा और शरीर हमारा नहीं मानो तो शरीर भी हमारा नहीं है। एक बात कर लो, अधूरी बात है ना, ये खतरनाक अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। संसार तो हमारा नहीं है, शरीर हमारा है, ये गलती है। संसार शरीर हमारा है तो संसार मात्र हमारा है, और संसार हमारा नहीं है तो शरीर भी हमारा नहीं है। क्या धातु दो चीज है क्या शरीर और संसार की? एक धातु है। अब बताओ, शरीर को मेरा मानते हो, संसार मेरा कम, संसार को मेरा नहीं मानते, क्या ये न्याय है? क्या ये उचित संगत बात है? ठीक बात है? शरीर की इतनी विलक्षण आ जाए शरीर को सेवा में लगा सकते हो, संसार को शरीर में नहीं लगा सकते। ये तो सामर्थ्य दी भगवान ने शरीर का त्याग, शरीर का मन तो त्याग करने के लिए। तो महाराज शरीर भी मेरा है, संसार भी मेरा है, हाँ। तो ममता तो बड़ी है, ममता का बड़ी है। नहीं बड़ी बड़ी ममता दूर से निकलेगी तो छोटी ममता ही बाधा देती है, बड़ी ममता बाधा देती ही नहीं, कभी नहीं देती। बड़ी ममता बंधन नहीं करती है, छोटी ममता ही बांधती है। क्या बड़ी ममता बांधती है क्या? तो बंद नहीं छोड़ना अपना, और क्या मतलब है? अपने तो मुक्ति के लिए ही आया है, उसके लिए चेष्टा करते हैं। और इस ऋषि में क्यों आए हैं आप? और क्या प्रयोजन है? भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, लाडू मिलता है, कल पैसे मिलते हैं, तो आए हो तो यही तो मुक्ति के, यही तो आना है, आना होया ही मुक्ति के लिए। इस वास्ते सब में अपनापन करोगे तो अनर्थ नहीं होगा, और शरीर में अपनापन नहीं करोगे तो अनर्थ नहीं होगा। संसार को तो अपना नहीं मानते, शरीर को अपना मानते तो अनर्थ हो गए। अधूरा ज्ञान मात्र जैसे वैद्य है कोई, अधूरा ज्ञान है तो वैद्य मार देगा रोगी को। वैद्य बनो मत बनो तो पूरा बनो, ऐसे करो तो पूरा काम करो, चाहे सबको करो। तो कोई कहीं भी एक कुत्ता भी दुखी होता है तो उसने दुख हो जाते आपको, अब बिल्कुल आप बड़े दयालु हो जाओगे, संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, किसी का दुख नहीं सहसा गया। ये संतों का लक्षण है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सिद्धांत है। पराये दुख से दुखी हो जाए तो अपने दुख से दुखी हो रहे हो, बड़े पड़ेगा नहीं। और पराये सुख से सुखी हो जाएगा तो सुख के लिए कोई भोग करने की जरूरत ही नहीं होगी, तो अपना सुख से सुख ही नहीं होगा, संतों का लक्षण है। तो कोई दुख होगा तो वापिस सहा नहीं जाएगा। हमारे माजी थे, उनसे देखे गांव में कोई मर जाता ना कि सोरा तो होने लग जाएगा, सोरा मर गया तो आपको तो मरा नहीं माजी, दुख होता हूं। तो अपने कोई सदनता होती, साधुता होती है, ये किसी को दुख नहीं। सर्वे भवन तो सुखी ना, सर्वे संत मेरा माया, सब ये सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल हो जाए, मां कष्ट दुख बात कोई दुखी ना रहे। सर्वभूत हित रहता तो सर्वभूत हित तो अपना नहीं है ना, जो अपना हित करते हैं प्राणी मात्र का हित करते हैं भगवान। सूर्यदेव सर्वभूता नाम और समझा हुआ देव सूर्य सर्व ही नाम, सब देव सूर्य होते हैं, सबका हित चाहते हैं। आप विचार करो तो ये बात प्रत्यक्ष दिखती है, माता पिता बड़े हमारा कल्याण नहीं चाहते और संत महात्मा हमारा कल्याण चाहते हैं, तो माँ बाप से बढ़कर हुए कि नहीं आप सोचो। तो सुबह कल्याण क्यों चाहते हैं? सबको अपना मानते हैं, उनका हित करने में अपना मानते हैं। आप अपना मानते हैं अपने मतलब के लिए, ये वंदन करने में चीज है। पक्षपात करते हैं अपना मानते हैं, ये बंधन करने की चीज है। और सबको अपना मानो हित करने की सेवा करने के लिए। संसार के लिए दो बात आती है, संसार सब परमात्मा का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, और दुखालय आता है तो संसार दुखालय है। तो संसार से सुख चाहता है उसे तो दुखालय है, और सेवा करना चाहता उसे परमात्मा साक्षात है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, ताकि जैसे ये भावना तैसो ही फल हो, तो सब जगह ईश्वर रूप है, तो सेवा करो सबकी, निहाल हो जाओगे। इसको कर्मयोग कहते हैं, कर्मयोग नाम इसी का है। कर्मयोग साक्षी प्राप्त स्थानम तद योगी को जम देते, जो ज्ञान से प्राप्त होती है वही चीज कर्मयोग से प्राप्त होगी। गीता कहती है एक साख्य योग से यह परिषद परिषद। तो सबकी सेवा करने के लिए सब हमारे हैं, और हमारे मतलब ये हमारा कोई नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है सुख लेने के लिए। सुख लेने के लिए तो शरीर भी हमारा नहीं है, और सेवा करने के लिए सब संसार हमारा, तो सेवा भी शरीर की सेवा कर दो, शरीर से सुख बचाओ। सुख चाहना ही तो बंधन का कारण है, और सुख चाहता उसे दुख भोगना पड़ेगा। जो सुख चाहता है उसको दुख भोगना ही पड़ता है, और जो सुख नहीं चाहता उसको दुख भोगना नहीं पड़ता। वो दुख क्यों होगा? सुख चाहता ही नहीं, वो दुख कैसे होगा? क्यों होगा, कैसे होगा? सुख चाहता ही नहीं, अब सुख चाहता है उसको दुख भोगना पड़ेगा ही, संदेह नहीं है इसमें। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य नहीं चाहता पाप को, क्योंकि पाप है दुखदाई है, फिर न चाहता वह अनिच्छ निवास नहीं चाहता हुआ भी क्यों करता है पाप? तो भगवान ने कहा काम ये सब कामना सुख की, काम ये सब को महापावन देरी हम, तो सुख चाहना ही पापों की जड़ है, अन्याय की जड़ है, महान अपराध की जड़ है, ऐसा दुखों की जड़ है, पापों की जड़ है। अगर उन्हें सुख न चाह सुख चाहना ये सूर्य स्वरूप होता ना, भगवान है वो सबके सूर्य है, बिना कारण हेतु करने वाले भगवान है, हेतु रहित जगत को पुकारी, बिना स्वार्थ हेतु करने वाले भगवान, कारण रहित कृपाल, कारण रहित दयाल, बिना कारण दयाल अपने भगवान को नहीं मानता, उनके लिए भी भगवान सुखदायी है, भगवान की रची हुई पृथ्वी सबके लिए है, पापी उपन्या सबके लिए, भगवान के रचा हुआ पानी सबके लिए प्यास बिताता है, भगवान की रची हुई हवा सबको श्वास लेने देती है, पापी हो पुण्यात्मा हो नास्तिक हो रास्तिक हो कोई प्रशुभता नहीं है, भगवान के मानने वालों के लिए जैसे श्वास लेने की छुट्टी है, ऐसे भगवान का खंडन करने वालों के लिए भी उतनी छुट्टी है। अन्न जल वायु पृथ्वी आकाश नदी, इसमें कोई फर्क है क्या? कोई आस्तिक हो नास्तिक हो माने भगवान न माने, तो जैसे भगवान सबके हित करने वाले, ऐसे भगवान के प्यारे भक्त में सबके हित करने वाले होते हैं, तो हित करने का संसार सब हमारा है, रहने के बीच में शरीर भी हमारा नहीं, इसमें सुख था तो दुख भोगना पड़ेगा, शरीर का गुलाम हो जाएगा। हित करने में दृष्टांत भी आया है कि सेज लखन सी रघुबी रही कि जिम्मे अविवेक ही पूरा शरीर रही, लखननाथ जी सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं कि जैसे अज्ञानी अपने शरीर के पोषण करता है, जिन्हें अविवेक ही पूरा शरीर है, विवेक नहीं होता इतना शरीर को गुलाम नहीं होता, विवेक ही जिन्हें अविवेक ही पूरा शरीर है, तो अविवेक पूरा शरीर से सेवा करे, ऐसे भी सीताराम जी ऐसे सेवा करो संसार की निहाल हो जाओगे, अब शरीर की करो बंद हो जाएगा, इस बात से शरीर है उसको रखना है संसार की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं, हम सेवा कर सके, अन्न देना है वो जो देना है, स्वर आराम देना है, स्वास्थ्य देना है शरीर ने, तो क्यों संसारी सेवा करे सेवा के लिए? जैसे घोड़ा गाड़ी रखते हैं, घोड़े को दाना देते हैं चारा देते हैं रक्षा करते हैं, क्यों? कि काम देगा। जैसे शरीर है वो घोड़ा है, जैसे परीक्षा करो काम देगा क्या करेगा, सेवा करेगा, दुनिया की चीज है, दुनिया से शरीर मिला है तो दुनिया का ही है, हमारा कैसे मिला तो दुनिया से, कोई भी आप काम कर ध्यान देकर आप तो उसमें कोई भी काम करते हो तो दुनिया की सहायता के बिना कर सकते हो क्या? आप चलते हो तो दुनिया की सड़क पर ही चलते हो, कपड़े पड़े हुए सड़क है, किसी वृक्ष के नीचे बैठते हो तो आपका लगाया हुआ है, ये तो संसार की चीज है, अपना मारवाड़ की सिरोली है, तो सिरोली चीज है, व्यक्तिगत थोड़ी है, तो सेवा करो तो सिरोली जमा करने इतने क्यों होगा? जब पद्म पुराण अंत निकला है उस समय में पद्म पुराण की हिंदी टीका नहीं थी, मिली नहीं, स्कंद पुराण किताब है बहुत बड़ा, स्कंद पुराण कितना है 81,000 उसी टीका मिली हिंदी की, पद्म पुराण की टीका हिंदी मिली ही नहीं, तो मैं सुनाया करता शेर जी को, उसे भी कहते तैयार करो इस प्रकार से इतना कर दो, मैं हिंदी बोलता रहता संस्कृत हिंदी बोलता रहता, तो उसमें एक प्रसंग आया कि चलते चलते प्यास लग गई, किसी सरोवर जल पी लो तो जल पियो तो वहां उसकी मिट्टी निकाल दो। तो ये क्या बात है, क्या बात है? मैंने पूछा ये क्या लिखा है, ये इस बात पे लिखा है कि जल पियो तो जल पर तुम्हारा हक क्या है, जब तुमने चाय भराई नहीं तो जल पी दो मिट्टी निकाल दो तो तुम्हारा हक हो जाए। मैंने पूछा ये क्या बात है सेठ जी, सेठ जी बताया ये मतलब है पढ़ाई थी जब लिखते हैं तो उसके पर उपकार भी कर रहे, किसी ने खुदाई है ना तो उसका है जोर दो, हमें भी खुदाई नहीं तो कुछ मिट्टी पानी पिया पदमपुरम आया था। पदमपुरम ऐसी बातें आई जो गांव की माताएं कहती है ना बच्चों को, देखो भी ये रस्ते पर टटे नहीं रहना, झाड़ू पर खड़ा नहीं होना, चक्की पर नहीं बैठना, ये थर्ड प्लेस पर नहीं बैठना, ऐसी कहते हैं ये बात पदमपुरम आई। आज तो जाता है हमारे कितना, हमारे कितना संस्कार है पुराना का, ऐसी बात आई है। झाड़ू है बारी है अपने बूर बूर की तरह उस अरे बसरे को मारो तो इतनी लाठी पड़ेगी तुम्हारे गांव कहते है ना ऐसी पखाना और पेशाब कैसे करना ये भी लिखा है, किधर नहीं करना। हाँ जैसे इस संस्कृति में जो साहित्य है वैसा दूसरे किसी भाषा में नहीं है, किसी देश में नहीं है। अब उसकी घृणा हो गई आपके तो आप क्या दशा होगी, बहुत जीवन को शुद्ध बनाने के लिए ऋषि ने बहुत किया है, बहुत गहरे उतरे हैं हरेक काम में। जिस बात में आगे मानना चाहिए तो शरीर अपना नहीं है, संसार का है, बिना संगठन के कोई काम आप नहीं कर सकते। बड़े से बड़े दाम्य पुण्यात्मा धर्मात्मा पुरुष हो वो भी दूसरे सहायता न रहे तो जी नहीं सकता। अगर ये रास्ता ही हम पूछेंगे रास्ता बताओ तो उसका उपकार है कि नहीं, उसकी सहायता ली है ना, तो सहायता ले तो नहीं तो सहायता करते नहीं हो तो अन्याय होगा नहीं, कर्जा हो गया। आज ये पढ़ा मैंने कि जो दूसरे के दुख से सुख लेता है उसको भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। जैसे अपना आराम हो गया गर्भ गिरा दो तो बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। हमारे सुख के लिए आपकी चीज छीन रहे हैं, आप चुरा लें अपना सुख के लिए, दूसरे को दुख दें तो बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। अगर दूसरे के सुख के लिए हम परिश्रम करें मना मेहनत करें दुख होता है तो आनंद होगा, उसको सुख ही नहीं आनंद होगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इसका महाराज जी क्या रहस्य है, चाहना बांधने वाली है लेकिन दुख चाहना ये बांधने वाली नहीं है, इसमें क्या रहस्य है? दुख चाहना नहीं, दुख चाहना नहीं है, किसी को सुख हो तो दुख हमें स्वीकार है। दुख की चाहना कोई करना ही नहीं, परंतु जो दुख हमारा औरों के सुख में कारण होता हो तो दुख है, वो दुख बड़ा आनंद देने वाला है। देखो एक कथा आती है, पंडितोपि वरण शत्रु न मूर्खो हितकारक वानरेण हतो राजा मित्रास्तोरेण रक्षिता। पंचम कथा आती है, पंडित है वो शत्रु भी अच्छा, जो अच्छा पंडित है अच्छा पुरुष है पढ़ा लिखा है वो शत्रु भी अच्छा है, जो मूर्ख है वो हित करने वाला भी अच्छा नहीं है। राजा ने एक बंदर को पाला तो बंदर को सुरक्षा करता, राजा जी सदा पास में सुरक्षा करता। तो एक दिन राजा जी सोए थे, सोए तो एक मच्छिया बैठ गया पेट पर तो उसको उड़ाई, फिर आज बैठ गया फिर उड़ाई, फिर बैठ गया फिर उड़ाई, मक्खी का सुबह है उन्हें फिर बैठ जाती होता है तो मार पड़ी पास में निकाल तो मारिए सदा दो टुकड़ा कर दिया। तो मूर्ग हितकार भी अच्छा नहीं, हितकारी भाई माँ की बात है, माँ की टूट गई दादा कट गई ये पसंद गया। ऐसे विपरास हो रहे कई ब्राह्मण थे दूसरे प्रांत में गए कमाने के लिए, तो वहां पर कई कथा वार्ता सत्संग कुछ ऐसा किया, कुछ काम धंधा किया, काम धंधा करके उन्होंने धन कमा लिया। तो धन कमा करके और जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, उसके रत्न खरीद लिए, बहुत कीमती कीमती लाख लाख रुपये में हीरा होता है, ऐसे हीरे कटा करके उन हीरों को अपने पैरों में चमड़ी चेंज कर उसमें रख करके ऊपर मलम पट्टी कर रही, तो ऊपर मलम ठीक हो गई। तो वे ब्राह्मण थे, उनके साथ एक ब्राह्मण वहां का ब्राह्मण रह गया साथ में मित्रता करती, उसने देख लिया कि ये हीरा है तो ये अपने लेना है, ये अपने ऊपर मिल जाएगा, मैं तो साहब मैं नहीं रह सकता साहब, आप जाते हो मैं कैसे रहूंगा, आपका संग से बड़ा लाभ हुआ, मैं तो आपके साथ रहूंगा, अच्छा भी साथ रहो। पहुंचे तो पहुंचे तो आगे डाकू ले चले वहां जंगल में, तो डाकू रहते हैं, डाकू शकुन में बहुत समझते हैं, डाकू होते हैं ना शकुन में समझते हैं, तो शकुन ऐसे शकुन होते हैं अपने लोग भी समझने वाले, उनको भी अपने भी देख रहे माता है, तो समझते थे। तो वे जब ब्राह्मण आए तो डाकू ने घेर लिया उनको कि तुम्हारे पास धन है दे दो, हमारे पास धन है ही नहीं, क्या देते धन कहाँ है हमारे, तो बताओ। तो सब कपड़े खोल करके वो देख लो नंगे रखे सब कपड़े, धन पर नहीं है, कहते ये हुई नहीं सर, धन है उन्होंने बताया, धन तो है आपके पास, अब हमको मारेंगे तुम्हारे को, तो मार के निकालेंगे, धन तो तुम्हारे पास है, धन तो इसमें संदेह नहीं है, तो और सबके पास धन है, तो सबके पास धन है, सबके पास वो ब्राह्मण साथ है उस पास सारे धन, उसने कहा उस ब्राह्मण देखा कि मारेंगे भी मैं धन निकलेगा हमारे छोड़ेंगे तो नहीं, तो पीछे ही मारेंगे तो पहले ही मर जाओ, कि देखो भाई एक को मार कर तुम देख लो सबके पास धन है, जाने वाले मुसाफिर को तो साथ में हो गया मेरा मतलब उसको मार गया, धन नहीं छोड़ दिया उन्होंने, एक को मार कर जो साथ में आया था चोरी करने के लिए धन का हमें लेना है इस भावना से आया था, मैं पढ़ा भी कर रहा पंडित समझदार था कि हमारी मृत्यु तो हो गई तो हमारी मृत्यु है बच जा तो अच्छी बात है, तो विप्रास चोरे ने रक्षिता वानरे हटो राजा, तो पंडित को भी वर्म शत्रु न मूर को हितकार, शत्रु पंडित वो शत्रु भी अच्छा है, वर्म शत्रु भी मतलब कहता नहीं आता है, महात्मा के साथ विरोध ही अच्छा है, कितनी विश्व बात है भारी ने कहा, तो वे द्वेष करने वाले भी अच्छा है, वो समझदार है पंडित है, मूल हितकार भी अच्छा नहीं है, विरोध दुर्योधन का स्वभाव सुधर गया, प्रजा के साथ में बड़ा अच्छा बर्ताव किया दुर्योधन ने, उसे देख लिया कि महाराज युधिष्ठिर को चाहती है प्रजा, तो प्रजा के युधिष्ठिर के समान करना बर्ताव, तो वहां लिखा सब विरोध हो महात्मा के साथ विरोध भी अच्छा है, स्वभाव सुधर गया दुर्योधन का प्रजा के लिए, जब राष्ट्र जंगल में जाने लगे तो उन्होंने प्रजा के टकर माफी मांगी कि मेरे पुत्र ने आपको दुख दिया हो तो मैं माफी मांगता हूँ, तो प्रजा ने कहा कि हमारे दिया आपके आपस में दुख खत्म तो हुए पर हमारे दुर्योधन दुख नहीं दिया, हमारा तो सेवा का ही फल दिया, तो उस देखा कि दुर्योधन देखता है ये दिश होता है क्या कारण है, तो जो बस बताओ नहीं करो, तो उसमें वह दिखाया है कि महात्मा के साथ विरोध भी बड़ा अच्छा है, जो आचरण शुद्ध कर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो सही हमारा नहीं है, संसार का है, संसार के लिए खाना पीना आदि हमारा है, हमारे लिए नहीं, फिर मौज हो जाएगी।